我Uja kukakana, newe mfuna kasente, nengula ya kagataka pia na chonyiga Wanunafuna mkusimbi, nengula ya kapoloteo Uja kukakana, na ye wanyiga, watukubala notuka no kubela ngato chabuza Kakana, chimansulo kumimwa, uline chimansulo kumimwa, uyo geranyo Chimansulo kumimwa, mkulabo zunze mbaliga mbambo Chimansulo kumimwa, uline chimansulo kumimwa, uya samanyo Chimansulo kumimwa, mkulabo zunze mbaliga Zemakula siruana, nga nemovu masiyomba Ne mama njulira, ne kuchalo vane ibanga Bantuma ebintu kumaduka nga mbaletera Bana bakada batesobola, bantu bakate yamba Masi nga mbasombera, ne champeso wedi gale yo kusomero Nabaka kwa mpira na yenze na guvamu Nga sifu nye kukadi ya de Ngane wawo genda kuteba Siku tega fazali nkuleka no kuteba Na eno jensanza bali ne mitima Hemi gume jisingane kubiuma Ngane wawo mugama zende kasigala kumita Iwo chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woyo geranyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga mbambo Chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woye samanyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga Chagara kusabiro tegere nkikatonda yanga virila Hela mkusabiro tegere vulichendi na mukisa kwange Chagara kusabiro tegere ntegire mkoko tolia sateno sanga mumbu mbata Nechisuku chaka nyonyi toli sanga yosef koko ngevika Jagalo chimanye neiba Ero kakano mutima Utulo sesinge olo wazenti katonda yomu katompala nila wedere Iwo Chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woyo geranyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga mbambo Chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woye samanyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga Wanyigire vinu njevitali vivyo ngerichi Wakula ngerichi Na kunyiza kuvambu teda tonso nyu wanga Wakula ngerichi Wanyigire vinu njevitali vivyo ngerichi Aba sanjabosi wangerichi Ye mkubu zanzo nangachi Unumbia nyogunjo vonangachi Bulichapu nano nyigano zimbano bango mpike momuka Uja kukakana Newe funa kasente nengula ya kagataka pia na chonyiga Wanunafuna mkusimbi nengula ya kapoloteo Uja kukakana Na ye wanyiga watugubala notuka no kubela ngato chabuza Kakana Chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woyo geranyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga mbambo Chimansulo kumimwa Uline chimansulo kumimwa Woyo samanyo chimansulo kumimwa Mkulabo zunze mbaliga mbambo